तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 136वें श्लोक का हम लोगों ने कल विचार प्रारंभ किया था और उससे प्रमाण रूप से 37वें श्लोक का भी उच्चारण कर लिया था। और प्रसंग ये चल रहा है कि उपासना भी मोक्ष में कारण है, द्वारा कारण है। प्रश्न ये उठा कि उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्राक मरणे सति मोक्षो न सिद्धेत इति आशंका। पूछा कि उपासना करने वाले को तत्वज्ञान होने से पहले ही यदि मृत्यु हो गई तो फिर मोक्ष न सिद्धेत, उसका फिर मोक्ष नहीं होगा। इस आशंका का उत्तर दिया कि उपासनम यस्य उपासनम इह नापि पक्वम, जिसकी उपासना इह माने इह जन्म में पक्व नहीं भी हुई है, यानी मोक्ष तक जिसकी साधना नहीं हुई, तो कहा कि सह परत्र मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते। तो तीन विकल्प किए, परत्र मरणे और ब्रह्मलोके, तीन विकल्प। या तो सबसे पहले तो मरण ले लीजिए, मरण के समय, मृत्यु के समय उसको ब्रह्म ज्ञान होकर के वो जो है मोक्ष उसका होगा। या तो उपासना मंद है तो और भी जन्म लेना पड़ सकता है, और उससे भी मंद है तो ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम से मुक्त होगा। ये जो है 36वें श्लोक में बताया। अब फिर उस कथन में एक और शंका खड़ी हो गई कि इन तीन विकल्प में ये जो कहा कि मरणे मृत्यु के समय ज्ञान होगा और उससे मुक्ति का लाभ होगा, ये जो कथन है, कहा कि उसमें कोई प्रमाण है, ये पूछा, तो गीता वाक्य प्रमाण के रूप से उपस्थित किया पंचदशीकार ने। मरण के अवसर पर ज्ञान होगा और ज्ञान से मुक्ति लाभ होगा, उसमें ये प्रमाण हो गया। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति यच्चित्त तेन यातिते शास्त्रता। ये गीता वाक्य हुआ यानी स्मृति वाक्य हुआ। और पंचदशीकार ने तो केवल स्मृति वाक्य का ही उल्लेख किया, किंतु व्याख्याकार ने व्याख्या में श्रुति वाक्य का भी उल्लेख किया। तो मरण के अवसर ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति का लाभ, ये जो कथन है उसमें श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण हो गए। श्रुति को देखिए, यच्चित्तः तेन एव प्राणम आयाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति इति वाक्याच। ये प्रश्नोपनिषद का ये वाक्य है, इसका भी हम लोग विचार कर चुके। तो ये मरण के अवसर पर ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है, इसमें ये प्रमाण है। अब थोड़ा एक और विचार करते हैं कि मरण के समय जो ज्ञान बताया, तो उसका अर्थ है क्या कि मृत्यु होगा उस समय? क्या अचानक आकस्मिक ज्ञान होगा, कहीं से आकर के टपकेगा क्या? ऐसा नहीं है। यानी इस जन्म में उसकी साधना पूरी हो गई है। तो देखिए, जीवन की चार अवस्था होती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था है वो मृत्यु के बिल्कुल समीप मानी जाती है। वृद्धावस्था के अंत में तुरंत मृत्यु होती है, बाल्यावस्था के अंत में युवावस्था, युवावस्था के अंत में आधेड़ अवस्था, आधेड़ अवस्था के अंत में वृद्धा, और वृद्धा के अंत में मृत्यु। अब ये देखो क्या कहेंगे, बाह्य लक्षण बताए या फिर अंतर लक्षण बताए? बाह्य लक्षण बताए, बिल्कुल गुजराती भाषा में बताए कि हिंदी में? नानपण मां भावे लाडवाने, गड़बण मां भावे सेव। तो समझ लीजिए वृद्धावस्था आ गए और क्या, ठीक है कि नहीं? और पैर न चले, दांत से चबाया न जाए, बाल सफेद हो गया, आंख से दिख नहीं रहा है, तो मान लीजिए कि नोटिस आ गई अब। अब जो है अरेस्ट होना ही है, नोटिस आ गई तो छोड़ेंगे नहीं यमराज। यम के दूत कहेंगे चलो अब यम लोग के यम यातना को भोगो। तो जो 100 साल की आयु है, 100 साल की प्राप्त अनुवाद से, कोई 100 साल जिए ये संभव नहीं है, सब लोग 100 साल जिए। लेकिन एक बार हमें कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अब जो है एवरेज आयु बढ़ गई है, अच्छी बात है, चलो एवरेज आयु बढ़ गई है, करीब 70 से ऊपर मानी जाती है एवरेज आयु, 72 देखो एवरेज आयु बढ़ गई है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें कोई जो है 100 साल जी रहे, तो 25 साल को आप जो है पहली अवस्था माने, जिसमें ब्रह्मचर्य काल और विद्या अध्ययन, और 25 के बाद जो है दूसरी गृहस्थाश्रम अवस्था माने, युवावस्था माने, युवावस्था में शादी विवाह कर्म जो भी किया जाता है वो कर सकते हैं, और 50 के उत्तर 51 ऐसा शुरू होता है। 52 देखो शब्द भी तो है, वन में प्रस्थान हो गया 50 के बाद, और वन में प्रस्थान हो गया तो समझ लीजिए कि अब जो है वृद्धावस्था की शुरुआत हो गई। अब समझ जाना है, समझ जाने संभल जाना है, वो 75 तक जो है आदर, उसके बाद आप वृद्धावस्था समझ लीजिए फिर है? 75 तक जो है आधेड़ मान लीजिए, जो वृद्ध भी नहीं युवा भी नहीं, बीच वाली व्यवस्था आधेड़ हुई, जिसमें काम भी करते हैं और खुद ये भी करते हैं, और 75 के बाद काम कर लो यदि हो सके तो, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल वो वृद्धावस्था। तो ये जो है मनुष्य की जो आयुष्य है उसमें साधना करते करते समझ लो कि कई बार ऐसा होता है कि युवा अवस्था में ही काम सिद्ध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव हो जाती है। जैसे सुखदेव आदि है, उसको तो जन्मते ही वो ज्ञान हुआ था। यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम का, और यदि नहीं तो जनकादि है, उसको गृह कार्य करते करते ज्ञान हो गया था, क्योंकि साधना पूर्व उपचित थी, तैयार थी भूमिका है। कई बार ऐसा होता है कि वो वानप्रस्थ अवस्था हो शरीर की, और उस समय भी यदि ज्ञान की साधना तैयार है तो 50 के बाद भी जो है ज्ञान हो सकता है, और उसके बाद उत्तर अवस्था जीवन मुक्ति की हो सकती है। और उसके अनंतर यदि कोई व्यक्ति 100 साल आयु है और साधना चालू है, 90-95 साल तक जो है उसकी साधना और परिपक्व हो गई, मृत्यु बिल्कुल नजीक है और इधर साधना परिपक्व हो गई, उपासना परिपक्व हो गई, तो उसको कहेंगे मरण के समय। मरण का समय ये नहीं कि जब श्वास छूटे उस समय कोई अकस्मात ज्ञान आकर के टपक जाए, ऐसा नहीं। मरण के समय का अर्थ है अंतिम अवस्था में। अंतिम अवस्था में भी ज्ञान यदि काल लंबा खींचा तो समय भी हो सकता है, ये कहना मरण से अभिप्राय है ये। अब देखिए इसी बात को इस समर्थन में दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहित स्थित्वा स्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। कहा कि नहीं उसमें स्थित्वा स्याम अंत काले पे, काले अंत काल में भी ये स्थिति यदि आ जाती है, ब्राह्मी स्थिति, एषा ब्राह्मी स्थिति, यदि अंतकाले भी, तो अंतकाल का अर्थ यहां जो है मृत्यु के अंतिम क्षण नहीं लेना, अंतिम वय लेना, जैसे अभी मैंने कहा अंतिम वय। अंतिम वय यही वृद्धावस्था है, 75 के बाद की वय जो है वो ले लीजिए। तो उस समय भी यदि वो उसमें स्थित हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति का अंतिम वही में भी, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि भी निर्गुण उपासना अर्ध पकवा है और मृत्यु हो गया और अचानक से आकर से कोई ज्ञान टपक जाए, ऐसा यहां नहीं समझना है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सब जो भी होता है सब बुद्धिपूर्वक होता है, अकस्मात नहीं। अकस्मात तो मृत्यु हो जाती है, वो आप नहीं चाहने पर भी होनी है, यदि आयु समाप्त तो हो गई है तो मृत्यु हो जाना। इसलिए जीवन के अंतिम अवस्था में भी ज्ञान हो सकता है, और समझ लो कि वृद्धावस्था तक उपासना काल ही चला, मृत्यु के अंतिम समय तक उपासना काल ही चला, तो उपासना काल अभी शेष है और मृत्यु हो गई, तो उसके लिए फिर कहा कि परत्र। जैसे अभी आपको प्रवचन के समय जो बताया, वो परत्र यानी उसका अगला फिर पुनः जन्म होगा, मनुष्य शरीर वो प्राप्त करेगा, और फिर जो है एतत् जन्म के जो संस्कार है वो प्रबल होने से वो अगले जन्म में जहां उनका जन्म होगा वहां से फिर जो है यतते च तथा संसिद्धो, पौर्वदेहिक जो है बुद्धि का संयोग उसको वहां पर होगा, और फिर वो जो थोड़ी बहुत बचे थे उपासना करके वो फिर ज्ञान का वो आत्मविचार आत्मतत्व के विचार का भागी हो जाएगा, निर्गुण उपासना के अनंतर आत्मतत्व विचार की जो भूमि बताई। तो आत्मतत्व का विचार करते हुए उसको तत्वमसी महावाक्योत्थ अखंड दी हो जाएगी और अगले जन्म में वो मोक्ष हो जाएगा। और यदि नहीं तो ब्रह्मलोक है, ये निर्गुण उपासना करते करते वो ज्ञान नहीं हो पाता तो उसका क्रम मोक्ष है, ब्रह्मलोक में गया हो, भोग वासना की भी प्रबलता है और उपासना भी है। तो जैसे भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृताम लोकम उषित्वा शाश्वती सम, वहां पर वो ब्रह्मलोक में उसका वास होगा और तदनुकूल जो है ब्रह्मा जी के शरीर के साथ वो स्वरूप के साथ वो एकत्व को प्राप्त हो जाएगा। हाँ तो हो जाता है, उससे क्या है। तो फिर यहां प्रसंग के साथ आप बोलिए, साधन यही तो बात हो रही है। यदि साधन पक्व है तो हो जाता है, साधन पक्व नहीं है तब वो बात लागू नहीं होती है। साधन पक्व अवस्था में ये बात जो है घटेगी, और साधन पक्व नहीं है तो वो कहां से घटेगी। साधन पक्व है ठीक है, निर्गुण उपासना भी है, फिर आत्म तत्व का विचार, आत्म तत्व का विचार भी आप पूर्ण रूप से जहां तक उसकी अवधि चाहिए वहां तक हो गया, और तत्व और तम पदार्थ दोनों का पूर्ण रूप से शोधन हो गया, तो गुरु जी ने तत्वमसी महावाक्य का श्रवण कराया और उस समय तुरंत बोध हो गया हम ब्रह्मास्मि, तो उससे कोई विरोध नहीं है, बात से कोई विरोध नहीं है। ब्रह्मलोक तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते, तत्व को जान करके वो मुक्त हो जाएगा। तो इसमें मरण के अवसर पर ज्ञान से मुक्ति के लाभ में देखो 37वां श्लोक भी प्रमाण रूप से उपस्थापित किया, गीता वाक्य और फिर प्रश्न उपनिषद दोनों। अब देखो आगे 38वें श्लोक में देखते हैं। ननु उदाहरिताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम अंत्य प्रत्ययतः भावे जन्म अभिधीयते न ज्ञानात् मुक्ति इति आशंक्य मुखतः तथा अभिधानम अंगीकरोति। अब ये जो श्रुति वाक्य और स्मृति वाक्य दो हो गए, इनमें मरण के समय मुक्ति का लाभ होता है, ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है, इसमें श्रुति स्मृति वाक्य प्रमाण रूप से लाए पंचदशीकार, किंतु इसमें शंका ये खड़ी हो जाती है कि ननु उदाहरिताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम, देखो श्रुति और स्मृति के वाक्य का जो यहां पर आपने उदाहरण रूप से जो उपस्थापित किया, उसमें तो ज्ञान से सीधा मुक्ति का लाभ होता है, ये तो एक में किसी में भी नहीं कहा, दोनों में देख लो कहते कहां कहा है ऐसा। उसमें तो ये कहा कि जो अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म अभी दिए थे, उसमें तो ये कहा कि भी मृत्यु के समय जो बोध रहेगा, जो वासना प्रबल रहेगी, तद अनुसार अगला जन्म होगा, ये कहा है। जैसे गीता वाक्य ले लो, यम यम वापे स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति, उसी को प्राप्त होता है। तो अंतिम जो प्रबल वासना है तदनुसार उसका अगला जन्म होता है, ये कहा है गीता वाक्य में। और जो श्रुति वाक्य में भी यही कहा कि यथा संकल्पितम लोकम नहीं थी, जो संकल्प है उसके अनुसार वो जो प्राण है उसको उस लोक में प्राण ले जाता है। ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है ये कहां, इसका समर्थन इन दोनों में कहां हो रहा है। श्रुति और स्मृति में स्पष्ट रूप से तो कहीं शब्द उल्लेख नहीं है, इसलिए शिष्य कहते हैं उदाहरिताभ्याम श्रुति स्मृति वाक्याभ्याम अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म अभिधीयते न ज्ञानान्मुक्ति। अंत्य प्रत्ययतः मृत्यु के समय जो अभ्यास प्रबल होगा ने वो उस समय याद आ जाता है, फिर चाहे ये निर्गुण उपासना प्रबल हो या संसार के संस्कार प्रबल हो, कोई भी संस्कार प्रबल हो उस समय वो याद आ जाता है। आप चाहेंगे कि नहीं, हम तो भगवान को ही याद करेंगे मृत्यु के समय, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु के समय इंद्रियों में भी व्याकुलता और अंतकरण में भी व्याकुलता इतनी रहती है, और ये बात जो व्यावहारिक भी है ये भी बता दो, आपको कहीं ट्रेन में ही जाना, ट्रेन का टाइम हो रहा, घर से निकलने में देरी हो गई है, निश्चित है कि चलो ट्रेन जिस समय चलनी है उससे कम से कम आधे घंटे तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच ही जाए, तो रेलवे स्टेशन और घर की दूरी का रास्ता आधे घंटे का है, 5 बजे ट्रेन चलनी है तो 4 बजे कम से कम घर से निकले, आधे घंटे में आप स्टेशन पहुंचेंगे और आधे घंटे जो है वो वेट करने के लिए समय बचेगा, किंतु ट्रैफिक में फंस गए या जो भी हुआ या घर से ही निकलने में देरी हो गई, घर को वाइंड अप करना, कुछ सामान जो है समेटना है, कुछ फ्रिज में ऐसी चीज रखी है वो आने पर बिगड़ जाएगी, तो वो सारी व्यवस्था करने में आपको देरी हो गई, चित्त व्याकुल हो गया, पता ही नहीं चला चाहिए कहां दर्दी, नहीं होता ऐसा, तो कहीं यात्रा में निकलते समय भी चित्त जो है वो व्याकुल हो जाता है और कुछ काम जो है वो अटक जाते हैं या भूल जाते हैं, टिकट ही घर में भूल गई, ऐसा भी होता व्यग्रता के कारण, तो ऐसा होता है कि नहीं। अब तो ऐसे मृत्यु के समय तो जो है अब फिर से वापस आना ही नहीं है, ऐसी यात्रा करने के पुनः इस शरीर वापस नहीं आना, तो फिर समेटना होगा कि नहीं, बोलो इस जन्म का सारा कार्य समेटने में, इतने जल्दी कहां हम समेटने वाले हैं, तो समेटने में प्रॉब्लम, तो ये व्यग्रता आ जाती है तो पता ही नहीं चलता है कि भगवान को याद करना है कि भोग को याद करना, वो दृष्टा नहीं आता है, सेठ मृत्युशैया पर सो रहा था तो झाड़ू याद आ गया, तो झाड़ू में उसका जन्म होगा फिर, और मरते समय वृक्ष के नीचे सो रहा था और बढ़िया सा वो फल लगा हुआ था, बद्री फल लगा हुआ था, उसमें ही जो है चित रह गया और मर गया, होता है ना ऐसा, ये संभव है, इसलिए देखो कि अंत प्रत्ययत मृत्यु के समय जो प्रत्यय रहेगा, जो बोध रहेगा, जो संस्कार प्रबल रहेगा, इसलिए जो है अभी से अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास जो अभ्यास प्रबल होगा वो उस समय जो है उपस्थित होगा, ये तो व्यावहारिक भी बात है, इसलिए अंत्य प्रत्यय के अनुसार भावी जन्म का अभिधान है इस श्रुति स्मृति में, न ज्ञानात् मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति है इस बात का समर्थन इस श्रुति में भी नहीं है और स्मृति में भी नहीं है, इस प्रकार की आशंका हुई। तो मुखतः तथा अभिधानम अंगीकरोति, मुखतः यानी मुख से, कंठ से, ये जो आशंका है उसमें जो कही गई आशंका है अभिधान, उसका जो है पंचतशिकार स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा इस श्रुति और स्मृति वाक्य में, मुखतः जो है ज्ञान से मुक्ति लाभ होता है ये बात नहीं कही है, अंगीकार करने के अनंतर फिर अपनी जो अभिप्रेत बात जो कहते हैं इस श्लोक में 38वें श्लोक में, मुखतः तथा अभिधानम अंगीकरोति, मुख से यानी जो उत्तरदाता जो है मुख से उसकी बात का प्रश्नकर्ता की बात का स्वीकार करते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा मुख से प्रश्नकर्ता की बात का स्वीकार उत्तरदाता कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे, तुम्हारी शंका बिल्कुल ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ये श्रुति और स्मृति में जो कहने का मेरा अभिप्राय जो है वो दूसरा है, वो सुनो तो उससे साफ हो जाएगा फिर, ठीक है। मुखतः तथा अभिधानम, तथा यानी तुमने जो अभिधान किया है वो, तथा ने तुम्हारी बात के अनुसार, तथा अभिधानम प्रश्नकर्ता के शंका विषयक जो है अभिधान, तथा अभिधानम तुम्हारा कथन का मैं स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं। अंत्य प्रत्यय तो नूनम भावे जन्म तथा सती निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् सगुणोपासने यथा। देखो ये जो श्लोक है उसके दो भाग किए हैं व्याख्याकार ने। एक भाग हुआ अंत्य प्रत्यय तो नूनम भावी जन्म, यहां तक एक भाग हुआ, एक वाक्य हुआ। फिर तथा सती निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात् सगुणोपासने यथा, ये दूसरा भाग हुआ। तो दोनों का अलग अलग वाक्य बनाते हैं। अंत्य प्रत्ययतः नूनम भावी जन्म, ये जो चार पद है उसको क्रम में बिठाइए। अंत्य प्रत्ययतः को प्रथम क्रम में रखे। भावी जन्म ये दूसरे और तीसरे क्रम में रखे, और जो नूनम है उसको चतुर्थ क्रम में रखे। नूनम को ये एक वाक्य हुआ। अब दूसरा जो वाक्य है तथा सती से पूरा उत्तरार्ध सहित, तो उसमें अलग अलग क्रम दीजिए कि तथा सती जो है उसको प्रथम और द्वितीय क्रम में रखें, और नीचे जो यथा है उसको तृतीय क्रम में, सगुणोपासने जो है उसको चतुर्थ क्रम में रखें, और निर्गुण प्रत्ययोपि पंचम क्रम में, और स्यात जो है उसको षष्ठी क्रम में। तो दो वाक्य बन गए। अब प्रथम वाक्य जो है उसमें जो प्रश्नकर्ता ने जो बात का उल्लेख किया उसका उल्लेख पूर्वक जो है उसका स्वीकार है। जैसे अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म नूनम कहते हैं कि अंत्य प्रत्ययतः भावी जन्म, शिष्य प्रश्नकर्ता ने क्या कहा था, मृत्यु के समय जो अंत्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय यानी बोध संस्कार ज्ञान जो भी जिसमें मन लगा हुआ है वो अंत्य प्रत्यय कहेंगे। तो अंत्य प्रत्यय जो है वो उसके अनुसार भावी जन्म होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। ये नूनम यानी तुम जो कह रहे हो ये बात मैं स्वीकार करता हूं। नूनम यानी ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी तुम्हारा कहना यथार्थ है, ठीक है कि मृत्यु के समय जो प्रत्यय रहेगा, जो बोध रहेगा, जिसमें मन रहेगा, तद अनुसार भावी जन्म होता है। इसमें ये श्रुति और स्मृति का कथन है, ज्ञान से मुक्ति लाभ में श्रुति का जो है समर्थन नहीं है। ये तुम कहते हो बिल्कुल नूनम, ये हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारी बात ठीक है बिल्कुल। ये जो हो गया उसके ऊपर, इस वाक्य के ऊपर प्रतिपद व्याख्यान नहीं है। अब जो उत्तरार्ध है दूसरा वाक्य है उसके ऊपर अवतरण है, देखो वो देखो व्याख्या में। अब जब गुरु उत्तरदाता ने स्वीकार कर लिया प्रश्नकर्ता की बात का, तो फिर प्रश्नकर्ता जो है कहेंगे कि कथम तरही मरण काले ज्ञानात् मोक्षो भवति, अत्र इदम वाक्यद्वयम् प्रमाणत्वेन उपन्यस्तम्। तो फिर जो है प्रश्नकर्ता कहेंगे कि फिर तो ऐसी बात है, आप स्वीकार भी कर रहे हैं, तो इन दोनों श्रुति वाक्यों और स्मृति वाक्यों का आपने प्रमाण रूप से यहां पर क्यों कर उपस्थित किया। वो कहते हैं कथम तरही मरण काले, मरण काल में मृत्यु के समय ज्ञान से मोक्ष होता है, इस बात का समर्थन आप करना चाहते हैं, इसलिए वाक्यद्वयम् प्रमाणत्वेन उपन्यस्तम्। आपने इन दोनों वाक्यों को प्रमाण रूप से क्यों उपस्थित किया? जब जो आपकी बात का समर्थन नहीं करते हैं तो इन दोनों वाक्यों का प्रमाण रूप से यहां पर उपन्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तरदाता का कथन है मरण काल में ज्ञान से मोक्ष होता है, कहना यह है, और उसके लिए जो प्रमाण उपस्थापित किए उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। उसका अर्थ तो दूसरा है कि अंतिम समय में जो संस्कार होगा उसके अनुसार अगला जन्म होगा, ज्ञान से मोक्ष का उसमें कोई समर्थन या बात या उल्लेख नहीं है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि फिर आपने उस दोनों वाक्यों को प्रमाण रूप से क्यों यहां पर उपन्यस्त यानी उपस्थापित किया? इस प्रकार यदि प्रश्नकर्ता कहते तो उसका उत्तर देखो, तथा सती, दूसरा वाक्य, तथा सती यथा सगुण उपासने निर्गुण प्रत्ययोपि स्यात्। यथा सगुण उपासने, जैसा सगुण उपासना में होता है वैसे ही निर्गुण उपासना में भी होगा, ये कहते हैं। अब जो है ये जो उत्तर वाक्य है उसका प्रतिपद व्याख्यान व्याख्याकार ने किया है, उसमें ले चलते आपको। तथा सती अंत्य प्रत्ययाद भावी जन्म विनिश्चय सती सगुणोपासकस्य यथा मरण अवसरे पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्माकार प्रत्ययो जायते एवं निर्गुणोपासकस्यापि निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्ययो जायते जनिष्यते इत्यर्थः। ये जो है व्याख्याकार ने उत्तरार्ध का प्रतिपद व्याख्यान किया है, तो इस व्याख्या में आपको ये उत्तर वाक्य के सभी पद आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको दिखाते हैं, अंडरलाइन करना चाहे तो कर सकता है। देखो तथा सती जो है व्याख्या में, तथा सती इति के बाद जो व्याख्या में सबसे पहले तथा सती है कि नहीं, वो नीचे अंडरलाइन कीजिए। अंत्य प्रत्याद भावी जन्म विनिश्चय सती, उसके बाद जो है सगुणोपासकस्य है कि नहीं, यद्यपि श्लोक में सगुणोपासने है, सप्तमी विभक्ति है, किंतु आप उसको षष्ठी में बदल दीजिए, सगुणोपासकस्य अर्थ बिठाने के लिए सगुणोपासकस्य के नीचे निर्णय। और यथा है कि नहीं, वो भी मूल में है, वही यथा है। मरण अवसरे पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय जायते एवं, उसके बाद निर्गुणोपासकस्यापि, श्लोक में निर्गुण प्रत्यय अपि है कि नहीं, व्याख्याकार ने उसको निर्गुण उपासकस्य अपि कर दिया, उसको भी षष्ठी में बदल दिया। निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्ययो जायते, श्लोक में जो स्यात शब्द है स्यात क्रिया है, किंतु व्याख्याकार ने देखो जायते कह दिया, उसके जायते उसके जगह ले लीजिए जनिष्यते इत्यर्थ। तो तथा सती सगुणोपासकस्य यथा निर्गुणोपासकस्यापि जायते। तो एक दृष्टांत को लेकर के अपनी बात सिद्ध की, सगुण उपासक उपासना को यहां पर दृष्टांत के रूप में ले आए। देखो तथा सती के बाद में देखो, तथा सती यानी अंत्य प्रत्ययाद भावी जन्म विनिश्चय सती, मृत्यु के समय जो प्रत्यय रहता है, बोध रहता है, जो संस्कार रहता है, उस संस्कार के अनुरूप भावी जन्म होता है, ये बाद में निश्चित हो गए, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अंतिम समय में जो प्रत्यय रहेगा तदनुसार ही भावी जन्म होगा। तो ये निश्चय होने पर, निश्चय सत्यनंद निश्चय हो जाने पर अब कहते हैं सगुणोपासकस्य यथा, ये दृष्टांत है, यथा सगुणोपासकस्य, सगुण उपासना जो करता है तो मरण अवसरे पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्माकार प्रत्ययो जायते। मरण के अवसर में, मृत्यु के समय पूर्वाभ्यास वशात सगुण ब्रह्म की उपासना जो कर रहा, सगुण ब्रह्म की उपासना जिन्होंने जीवन में अत्यधिक प्रबल भावना से की है, सगुण ब्रह्म की उपासना, तो वो सगुण उपासना का जो संस्कार है वो प्रबल है, तो वो जो है संस्कार है मरण के अवसर में भी वो सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय हो जाए थे। तो मरते समय सगुण उपासक को भी मृत्यु के समय कौन सा प्रत्यय होगा? सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय होगा। मृत्यु के समय सगुण ब्रह्म की जो उपासना कर रहा है तो वो सगुण ब्रह्म की उन्होंने इतनी उपासना कर दी कि मृत्यु के समय भी सगुण ब्रह्म का आकार रूप जो प्रत्यय है उसको उत्पन्न होगा उस समय, और उनको कुछ याद ही नहीं आएगा सगुण ब्रह्म उपासक को, ठीक है कि नहीं? जाए थे, ये बात सर्व को स्वीकार है, ये बात जो है सबको स्वीकार है कि सगुण ब्रह्म की उपासना दृढ़तर की है तो सगुण उपासक की जब मृत्यु होती है उस समय सगुण ब्रह्म के आकार का जो है उस समय बोध होगा, संस्कार प्रबल होगा तो वो आगे सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये बात है। एवं ठीक इसी प्रकार से निर्गुण उपासना में भी समझ लो, जैसे सगुण उपासना है वैसे ये निर्गुण उपासना, तो निर्गुण उपासकस्य अपि, निर्गुण उपासक ने भी जीवद अवस्था दरम्यान यानी जीवन काल दरम्यान सगुण उपासना दृढ़तर यदि की है तो उसके लिए भी मृत्यु के समय निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय होगा कि नहीं होगा? बस उसको भी मृत्यु के समय निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय, निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय, निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाला प्रत्यय यानी बोध ज्ञान उस समय उसको रहेगा, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का दृढ़तर प्रबल संस्कार होने से मृत्यु के समय भी वो प्रत्यय उपस्थित होगा। प्रत्यय जायते, और जायते का अर्थ खुद नहीं व्याख्या करने का दिया, जनिष्यते उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की साधना जो है उन्होंने प्रबल रूप से की थी। तो इस तरह से वो शिष्य के प्रश्न के उत्तर में यह हुआ कि निर्गुण उपासक उपासना के फल स्वरूप जो है निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय उपस्थित होगा, और उसको फिर जो है इस जन्म में भी जो है वो निर्गुण ब्रह्म उपासना का जो है पूरी पक्व हो गई है तो फिर ज्ञान से मुक्ति का लाभ जो है हो सकता है, या फिर वो अगले जन्म में वो पुनः जो है बाकी साधना पूरी करेगा परत्र में भी, मरण या परत्र। तो ये कहना है मरण से अभिप्राय केवल मृत्यु के समय ब्रह्मबोध हो जाए, ये यहां अभिप्राय है, इतना वो पकड़ के नहीं रखना है। अंतिम अवस्था में भी वो निर्गुण ब्रह्म उपासना उसके परिपक्व है तो मृत्यु के समय भी वो प्रत्यय बना रहेगा, और उसके फल स्वरूप जो उसको ज्ञान होगा और ज्ञान से मोक्ष। किंतु यहां पर जो है पंचदशी का ज्ञान से जो मोक्ष, ज्ञान से ही मोक्ष है, उस सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं कर रहे, ये नहीं कहते हैं कि निर्गुण उपासना ज्ञान का विकल्प है, ऐसा यहां कहने का अभिप्राय पंचदशीकार का नहीं है। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है, ये तो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है। इसलिए मृत्यु के समय अब वो उसी परिपक्वता की कितनी तीव्रता है उसके अनुसार होगा। तो मृत्यु के समय भी जो है कुछ काल में ज्ञान हो भी जाता है, भूमि तैयार है, तुरंत आत्म तत्व का विचार होते ही अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म एक जन्म और लेगा वो। ये दोनों बातें संभव है। अब देखो ये तो हो गया, अब शिष्य जो है एक प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर में 39वां श्लोक है। ननु निर्गुण प्रत्यय अभ्यास वशात निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति एव भवेत न मुक्ति ही इति आशंका। अब शिष्य जो है वो भी कोई ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, उन्होंने एक नई शंका को उद्घाटित किया। जब ये कहा कि नहीं, जैसे सगुण उपासक को सगुण उपासना के संस्कार प्रबल होने पर मृत्यु के समय सगुण ब्रह्म का प्रत्यय होगा, उस समय वो उपस्थित होगा संस्कार, ऐसे उन निर्गुण प्रत्यय कहा सिद्धांत ने कि निर्गुण ब्रह्म का जो है वो उस समय जो है प्रत्यय ज्ञान उपस्थित होगा, संस्कार उपस्थित होगा। इतना ही तो हुआ, उस ज्ञान से मुक्ति का लाभ कहां सिद्ध होता है? निर्गुण प्रत्यय होगा मृत्यु के समय। फिर भी यहां एक संदेह तो बनाइए कि निर्गुण ब्रह्म का प्रत्यय होगा, तो निर्गुण ब्रह्म के प्रत्यय, निर्गुण ब्रह्म विषयक प्रत्यय होगा, उतने प्रत्यय होने मात्र से ज्ञान तो अभी बाकी रहा, और मुक्ति लाभ तो किससे होगा? ज्ञान से होगा। इसलिए शिष्य ने इसके विषय और एक शंका की कि कहा कि ननु निर्गुण प्रत्यय का अभ्यास यदि किया है उन्होंने, तो निर्गुण प्रत्यय अभ्यास वशात निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होगी। जैसे सगुण ब्रह्म उपासक को किसकी प्राप्ति होगी? सगुण ब्रह्म की। वैसे निर्गुण उपासना जो कर रहा और उसके अभ्यास और दृढ़तर है, तो मृत्यु के समय निर्गुण ब्रह्म विषयक संस्कार उपस्थित होगा, तो उसको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। मुक्ति लाभ कहां हो रहा है? शिष्य ने प्रश्न किया, निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति एव भवेत न मुक्ति ही, उसको मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति के बीच में तो अभी और आत्म तत्व का विचार और तत्वमसी महावाक्य का श्रवण, ये दोनों बाकी है। निर्गुण ब्रह्म से सीधी मुक्ति तो होनी नहीं है, तो कथम तो देखो अब 39वें श्लोक में उत्तर देते हैं। देखो ब्रह्म प्राप्ति मुक्त्योः शब्द मात्रेण भेदः न अर्थतः, कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति। शिष्य ने इतना पूर्व प्रश्नकर्ता ने किया स्वीकार किया कि निर्गुण ब्रह्म के अभ्यास के कारण उसको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जैसे सगुण ब्रह्म उपासक को सगुण की प्राप्ति होती है वैसे, तो मुक्ति कहां होगी? तो प्रश्नकर्ता के मन में निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष वो दोनों को अलग अलग मान रहा प्रश्नकर्ता, शंका में जो है शंकाकार का उसका जो है मन ऐसे सेट हुआ कि निर्गुण ब्रह्म अलग है और मोक्ष अलग, ऐसा उन्होंने मान करके प्रश्न किया। अब उत्तरदाता कहते हैं, पंचदशीकार कहते हैं, ब्रह्म प्राप्ति और मुक्ति हो शब्द मात्रण भेद न अर्थतः। ब्रह्म की प्राप्ति का शब्द प्रयोग करो और मुक्ति को हो, तो दोनों में शब्द मात्र का ही भेद है, अर्थ से कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो संवादी ब्रह्म है तो वो ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? यथार्थ ज्ञान होगा कि नहीं? संवादी ब्रह्म है तो यथार्थ ज्ञान होगा, किंतु वो भी ज्ञान का विकल्प रूप से नहीं, ये ध्यान दीजिए, ज्ञान के विकल्प रूप से नहीं। निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति उसके बाद आत्म तत्व विचार तत्वमसी महावाक्य गुरु के द्वारा श्रवण, ये भी समझ लेना है। इसलिए शब्द मात्र भेद न अर्थत इति आह, ये बात जो है 39वें श्लोक में पंचदशीकार कहते हैं, तो उसका उच्चारण करते देखो। नित्य निर्गुण रूपम तन नाम मात्रेण गीयता अर्थतो मोक्ष एवैष संवादी भ्रमवन्मतः। यही बात इसमें स्वीकार कर ली। निर्गुण ब्रह्म रूपम, देखो इसमें भी व्याख्याकार ने इस श्लोक के भी दो भाग किए। पहला भाग है नित्य निर्गुण रूपम तन नाम मात्रेण गीयताम अर्थ तो मोक्ष एव एष, यहां तक एक वाक्य। संवादे ब्रह्मवत मतः ये दूसरा वाक्य है, तो इसके भी दो वाक्य करने होंगे। अब इसका जो है विशेष विवेचन भगवान की इच्छा से आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः।